babaroga čarovňáka. Nemá limuzína, ani benzína, padajú vyše kao kiše. Nemá limuzína, ani benzína, padajú vyše kao kiše. Kako da ti kažem, moja draga, da mi nisi više tako draga. Sve manja je plata, bol zanata, crni mi dani dolaze. Sve manja je plata, bol zanata, crni mi dani dolaze. Košari, podstanari, poštari, mornari, službenici i vojnici i općine predsjednici. Ne ljubavljem, raskostan kušara, stiže nova godina, bolja nego stara. Ne ljubavljem, raskostan kušara, stiže nova godina, dva put bolja, tri put bolja, sto put bolja nego stara. Tako draga, sve manja je plata, u mog zanata, crni mi dani dolaze. Sve manja je plata, u mog zanata, teški mi dani dolaze. Građani i seljaci, kukavice i junaci, filozofi, kazni znaci, rockeri i narodnjaci. Ne ljubavljem, raskostan kušara,